moja nisi bila, ti ni moja nisi bila ljubav. A ni drugom nećeš biti, a ni drugom nećeš biti bolja, kad si nevolja. Bože, nikom ne dogodilo se, a ni meni ne ponovilo se. Nema te reči koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude. Nema te reči koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude. Što ti nisi, što da žalim, što ti nisi sa mnom. Kad se s tobom nije moglo, kad se s tobom nije moglo bolje, samo nebolje. Bože, nikom ne dogodilo se, a ni meni ne ponovilo se. Nema te reči koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude. Nema te reči koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude. Koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude. Nema te reči koja leči ranu, rana da ne bude. Nema to vina ni karmina da ljubav probude.